ora bisa lali sing takone ngimpi kesalahan tekane nganti niku ora bisa lunga ilang saka netra sepene tansah setia dosaku.